เรื่องเหตุแห่งการให้ทานของพานและบัณฑิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้กินไม่ได้ทานไว้บัดนี้เขาไปไหม้อยู่ในโลรุวะมหานรกเพราะอะไรก็เลยถามต่อไปว่าเพราะอะไรเขาจึงร่ำรวยทำไมเขาจึงไม่มีลูกทำไมเขาจึงกินของที่ไม่อร่อยใช้ของหยาบๆอย่างนั้นมันเป็นที่กรรมบางคนร่ำรวยแต่ไม่นุ่งดีไม่ห่มดีไม่กินดีเป็นน้ำบาปน้ำกรรมเขาเจ้าตัวบ่ดากบ่อยากจิตใจบ่อยากกินพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเขาร่ำรวยเพราะเขาให้ทานพระปัจเจกพระพุทธเจ้าออกมาจากนิโรธสมาบัติเขาเป็นลูกเศรษฐีเขาได้มาพบเขาก็เลยนึกว่าเราไม่ได้เคยทำบุญทำทานไว้เลยเราควรจะทำทานกับนักบวชนี้บ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์ในขณะที่เขาเอาข้าวไปใส่บาตรให้ท่านเขาเหม็นสาบเพราะท่านไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันทั้งเหม็นสาบเขาก็เลยรู้สึกรังเกียจให้ทานไปแล้วก็รู้สึกรังเกียจผู้รับนอกจากนั้นก็รู้สึกเสียดายน่าเสียดายข้าวน้ำของเราน่าจะเอาไว้ให้ทาสกรรมกรของเราผู้ใช้แรงงานให้แก่เราได้กินดีกว่าให้นักบวชฟันเคอะที่มีกลิ่นเหม็นสาบอย่างนี้ท่านไม่ได้แปลงฟันฟันเคอะ 6-7 วันเรียกว่าปกทันโตภาษาบาลีว่าอย่างนี้ปกทันโตขี้เกียจไล่เหม็นสาบเสียดายเด้เอาไว้ให้คนใส่กินยังสิดีกว่าว่าท่านด้วยบุญอันนั้นแหละแล้วต่อมาเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการให้ทานแก่ผู้มีคุณาดิเลกผู้มีคุณอันอดิเลกผู้มีคุณธรรมเบื้องสูงเขาจึงร่ำรวยแต่เพราะจิตใจเขาไม่น้อมไปเพื่ออนุเคราะห์เขาจึงไม่มีจิตใจน้อมไปเพื่อบริโภคทรัพย์อันโอฬารที่เขามีเพราะเขาให้ไปแล้วเขาเสียดายเขายังไม่ได้คิดอนุเคราะห์ท่านเขาจึงเป็นเช่นนั้นเขาจึงต้องใช้รถคันเก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆร่มคันเก่าๆกินข้าวกับน้ำส้มผักทำไมเขาจึงไม่มีลูกเพราะเขาปรารถนาทรัพย์เขาอยู่กับพี่ชายสองคนทรัพย์สมบัติที่พ่อมีจะแบ่งให้เขาไม่มีลูกแล้วลูกชายเขามีลูกพี่ชายเขามีลูกคนหนึ่งเขาก็หาอุบายฆ่าหลานเขาเสียเพื่อทรัพย์สมบัตินั้นจะรวมที่เขาคนเดียวด้วยเหตุนั้นเขาเกิดมาชาตินี้เขาจึงไม่มีลูกเพราะกรรมอันนั้นพวกเราบางคนเกิดมาไม่มีลูกไปผสมเทียมก็ไม่เกิดผสมแท้ก็ไม่เป็นไม่ต้องไปผสมดอกนะมันเป็นที่บุญที่กรรมต้องสั่งสมจงอบรมบุญไว้อย่างนี้วันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันมากระทำเพื่อบูชาบุคคลผู้ฝึกตนเป็นคุณาดิเลกหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากท่านจะรออีกเป็นเวลาอีกนานจึงจะมีผู้รับทานที่มีอินทรีย์สงบระงับผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ฝึกเนื้อฝึกตัวเนื้อนาบุญเช่นนี้ท่านอาจจะรอคอยอีกนานเพราะนั้นวันนี้ท่านมาเป็นเจ้าภาพแม้ท่านอาจจะให้ของน้อยแต่คุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับมันเปี่ยมล้นบุญกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีคงจะติดตามท่านไปในวันนี้ก็ได้ในชาตินี้ก็ได้หรือในชาติต่อไปก็ได้ถ้าหากชาติก่อนๆท่านไม่ได้ทำบาปทำกรรมไว้ท่านทำแต่คุณงามความดีการมาทำบุญที่บริสุทธิ์อย่างนี้จะเป็นโอกาสที่ดูดเอาบุญเก่าให้มาผลิดอกออกผลท่านเคยสังเกตเห็นไหมบางคนยิ่งทำบุญก็ยิ่งร่ำรวยแต่บางคนทำไปก็ยังยากยังจนยิ่งทำก็ยิ่งจนเพราะเหตุว่ากรรมเก่าแต่ก่อนที่ท่านได้ทำไว้มันมากแต่กรรมดีมาทำวันนี้ก็ยังพลอยใช้หนี้ใช้สินไปก่อนเมื่อเหลือจากนั้นแหละจึงจะให้ผลเพราะเหตุนั้นท่านไม่ต้องปรารถนาให้ถูกเลขถูกเบอร์ก็ได้แต่สิ่งที่ท่านทำนี้ท่านจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามบุญกุศลนี้ย่อมติดตามท่านไปอุโพโลกวิชยะปฏิปันโนโหติบัดนี้ท ท่านทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติอย่างชนิดที่เรียกว่าชนะโลกทั้งสองเป็นการสร้างเสบียงแห่งบุญเอาไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลและบัณฑิตนั้นแตกต่างกันเมื่อได้ถืออัตภาพเป็นมนุษย์ในโลกอันสมบูรณ์นี้แล้วคนพาลและบัณฑิตทำฉะไหนจึงจะรู้ว่าเขาเป็นพาลและบัณฑิตคนพาลนั้นไม่ว่าจะนั่งอยู่ในที่ชุมนุมนั่งอยู่ในถนนในตอกซอกซอยไม่ว่าคนพาลจะนั่งอยู่ในท่าน้ำในรัฐสภาคนพาลนั้นจะพูดจะคิดจะกระทำตั้งแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นเขาจะคิดจะพูดจะทำตั้งแต่สิ่งที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเขาจะกระทำกรรมชั่วด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี้แลเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเป็นคนพาลส่วนบัณฑิตนั้นไม่ว่าเขาจะยากจะจนจะมั่งจะมีจะทุกข์จะยากเขาจะนั่งอยู่ในถนนในตรอกซอกซอยในศาลาในท่าน้ำในรัฐสภาเขาจะพูดจะคิดจะทำตั้งแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมแก่บ้านเมืองเพราะเหตุนั้นเราจึงรู้ว่าบัณฑิตและคนพาลแตกต่างกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลเหล่านั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกสมบูรณ์แบบแต่เขาก็ทำบาปด้วยกายวาจาใจด้วยการฆ่าด้วยการลักด้วยการล่วงล้ำกำเกินสามีภรรยาของผู้อื่นด้วยการพูดปดหลอกลวงเพื่อเอาประโยชน์สำราบเพื่อเจอเขาก็ทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจส่วนบัณฑิตนั้นก็กระทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจเมื่อคนพาลเหล่านั้นแตกกายทำลายขันธ์กายัสสะเพทังปรัมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเมื่อเขาแตกกายทำลายขันธ์ตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติตกนรกหมกไหม้ด้วยผลกรรมอันนั้นเมื่อพ้นจากทุกขตินั้นแล้วกรรมนั้นได้เบาบางลงคนพาลเหล่านั้นก็จะมาเกิดเป็นเหล่าสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารกินคูดกินอุจจาระเป็นอาหารคนพาลเหล่านั้นจะมาเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดเช่นมอดเช่นตะกะแตนไส้เดือนแก่เจ็บตายในที่มืดเกิดเป็นสัตว์ในของเน่าในของสกปรกเกิดเป็นสัตว์ในน้ำแก่เจ็บตายในน้ำเหล่าสัตว์ที่กินหญ้ากินคูดเกิดในที่มืดที่สกปรกในน้ำในของเน่าทั้งหลายนั้นที่แท้ก็คือวิญญาณของคนพาลที่แท้ก็คือคนพาลนี้เองที่กระทำกรรมบาปกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจในโลกมนุษย์นี้เพราะเห็นแก่ปากแก่ทองเพราะติดในรสของอาหารอันนี้จำเพาะลงไปอีกว่าเพราะติดในรสของอาหารจึงต้องทำบาปด้วยปากและท้องแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าบ้างกินคูดกินอุจจาระบ้างอันนี้กรรมเบาแล้วนะพ้นจากนรกแล้วเพราะนรกนั้นหนักเต็มที่พ้นจากนรกกรรมนั้นเบาลงก็มาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้สัตว์ในน้ำสัตว์ในที่มืดสัตว์ในของเน่าอสูจิสมิงชายันติมียันติชียันติสัตว์ที่เกิดในของเน่าแก่ในของเน่าตายในของเน่าถ้าสมมติว่าท่านเอาน้ำใสๆใส่เข้าไปในแก้วอย่างนี้แก้วหนึ่งเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านเอาน้ำอีกแก้วหนึ่งใส่ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายของสกปรกใส่ปนไปนำน้ำอีกแก้วหนึ่งแล้วเอามาตั้งรวมกันไว้เรียงกันไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะมีตัวสัตว์ในน้ำสกปรกหนามขี่ต้มขี่งัวขี่เป็ดขี่ไก่ขี่มูเอาใส่ไว้น้ำแก้วกับหนามสะอาดอีกแก้วหนึ่งเอามาตั้งร่วมกันสี่หามือหกเจ็ดมือ ในน้ำสกปรกในน้ำที่มีของเน่าที่มีโตสัตว์น้อยๆยุบยิบยุบยิบยุบยิบเกิดขึ้นส่วนน้ำที่สะอาดนี้ไม่ค่อยจะมีนอกจากมันจะมาไข่ใส่พวกยุงถ้าหน้าแล้งเนี่ยหายากที่มันจะเกิดได้แต่ในน้ำสกปรกนั้นจะมีตัวสัตว์เกิดขึ้นท่านจึงบอกว่าอสูจิสมิงชายันติชียันติมียันติเกิดแก่เจ็บตายในของเน่าทั้งหมดนี้คือคนผ่านที่ได้ทำบาปเพราะปากและท้องพ้นจากนรกกรรมนั้นเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้อันได้เฮากินได้เฮาปี่จีจืนลาบก่อยส้อยแซมันบ่เนี่ยกรรมเป็นคนคือกันคนว่าเขามีกรรมมีบาปทีนี้เมื่อกรรมนั้นเบาบางลงคนพาลนั้นพ้นจากการเป็นสัตว์เหล่านี้ก็จะมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์เมื่อยามคนพาลจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนพิกลพิการตาบอดหูหนวกเป็นคนง่อยเป็นคนที่โรคเป็นคนทุกข์ยากลำบากเราก็อาจจะเห็นไปในเมืองในคิวรถคิวราบางคนตัวครึ่งหนึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ข้างล่างรีบข้านไปทักทิเทียไปน้ำเชี่ยวรถถือขันไปหาคอเงินคอท่องลังคนตาบอดตาจาวลังคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรต่างๆก็ดีท่านกล่าวว่าเกิดมาจากผลกรรมอันเป็นบาปของคนผ่านเมื่อพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเป็นคนตายวิปริตจิตวิปลาสตาบอดหูหนวกเป็นคนกระจอกง่อยเปรี้ยเสียขามิฉะนั้นก็เป็นคนขี้โรคพวกอัมพาตแต่ก็เป็นคนอาภัพรูปร่างอัปลักษณ์ไม่สวยสดงดงามเป็นคนมีผิวพรรณเศร้าหมองขี้ริ้วขี้เลเป็นคนทุกข์ยากขัดสนเป็นช่างจักสารเป็นพรานล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฝอยนอกจากนั้นก็เป็นคนขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเป็นคนยากจนวนมาสู่กรรมบาปวนมาสู่กรรมอันลามกเวียนไปตกนรกอย่างเก่าปาเปนะปาปังสังสันธมานาเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ผิดกับบัณฑิตบัณฑิตนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันเพราะการทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก็ไปเกิดบนสวรรค์นันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนเพลิดเพลินในเทวโลกพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจที่รักที่ปรารถนาเมื่อบุญเขาอ่อนตัวลงจากสวรรค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชาบ้างเป็นคือหะบอดีบ้างเป็นเศรษฐีบ้างเป็นคนร่ำรวยเป็นผู้มีรูปร่างสวยสดงดงามน่าทัศนาเป็นบุคคลผู้ไม่ขาดแคลนด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะได้เป็นใหญ่เป็นโตอธิปัจจังปริวาโรได้เป็นใหญ่มีบริวารมากอย่างที่ท่านได้เป็นส.ส.เป็นผู้แทนราษฎรอย่างนี้นี่เรียกว่าอธิปัจจังได้เป็นใหญ่ได้เป็นใหญ่ปริวาโรมีบริวารมากสัพพเมเตนะลัพพติสิ่งทั้งหมดนี้ได้รับเพราะผลแห่งบุญเมื่อตนเองเป็นผู้ไม่ขาดแคลนด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะไม่ขัดสนก็ไม่เวียนวนมาสู่กรรมอันลามกบัณฑิตก็เวียนวนไปสู่กรรมอันเป็นกุศลวนขึ้นไปสวรรค์อีกปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหภาลาเขาสืบต่อบุญเก่านั้นด้วยบุญใหม่ของเขาสืบต่อบุญใหม่ด้วยบุญเก่าของเขาย่อมได้บุญนั้นอย่างใหญ่หลวงอย่างท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินมีทองเป็นคนร่ำรวยบางคนร่ำรวยแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายในการที่จะให้ทานในการที่จะรักษาศีลบางคนที่มานั่งอยู่ในนี้ที่มากินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวตามมีตามเกิดมาตื่นดุกดึกดึกลุกเช้าเช้ากับพระสงฆ์องค์เจ้าเจริญสมาธิภาวนาบางคนไม่ใช่คนจนมีเงินมีทองเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มี แต่สมัครมาฝึกฝนอบรมนอกจากทานแล้วยังไม่อุ่นใจยังไม่มั่นใจพยายามรักษาศีลพยายามเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านไม่อดอยากนอนอยู่ห้องแอร์ปรับอากาศอยากกินร้อนกดปุ่มอยากกินเย็นกดปุ่มอยากกินอะไรก็ไม่อดอยากพูดกับลูกกับหลานอยู่เมืองนอกอเมริกายกหูคุยแต่บัดนี้ท่านเหล่านี้มาฝึกตนเอาบุญเก่าที่มีอยู่นั้นมาต่อเอาบุญใหม่ปุญเยนะปุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญมหาพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาตมาเชื่อว่าในนี้มีคนที่ร่ำรวยพอสมควรบางคนนั่งรถเบนซ์เอามาจอดไว้แล้วมานั่งอยู่กลางดินกินอยู่กลางพื้นดินแบบคนทุกข์คนยากวันละครั้งเดียวสิ่งที่ท่านเหล่านี้ทำนั้นคือท่านกำลังสืบต่อบุญด้วยบุญนั้นเป็นการกระทำของบัณฑิตท่านไม่ได้อาลัยอาวรณ์กับความสุขสนุกสนานสะดวกสบายจาคะสลัดไว้ที่บ้านกองไว้ที่บ้านอันนี้พระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตนั้นย่อมสืบต่อบุญด้วยบุญส่วนคนพาลก็เอาบาปต่อบาปสิไปเห็ดยังอ่างแต่ถูกอ่างแต่หยาบอาตมาสังเกตนะเราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิอย่างอยู่ที่วัดอาตมาก็เป็นวัดป่าบ้านอาตมาจะมีแต่พี่น้องไทยย่อสกลนครสกลแปลว่าทั้งหมดภาษาบาลีนะสกลสกลังสกลังแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดออนเป็นภาษาบาลังว่าออนเอดับเบิลแอลออนแปลว่าทั้งเปิดสกลนครแปลว่าเมืองที่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างและหลายแนวภาษาคนกันหลายทั้งภูไทยกระเลื่องหน่อโซสารพัดด้วยศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ดังๆอยู่ตรงนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฝันอาจารย์วันเต็มศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทย63เขตมิสังมีหมดทุกอย่างที่อาตมาอยู่เป็นเขตหน่อผู้ไทยกะเลิงย้อยลาวลาวน่ะส่วนมากก็เป็นลาวเมืองอุบลเฮาเพิล่ะเมืองอุดรปนกันสัมปปีฮุบผึกอยู่เนี่ยหั่นมาเห็นพี่น้องบ้านน้องยาวเนี่ยโอ้ดีใจน้ำตาไหลนะไกลกันปันโห้ยเอิ้นหากันบ่เห็นฝุ่นกับบ้านอาตมาถ้าจะมาจัดอบรมอย่างนี้เฮ็ดบ่ได้คันพระบ่หลายที่บ้านอาตมาเนี่ยฟางเส้นเดียวก็มีแต่พระแต่เนนขนมาคูดห้องน้ำห้องทาเพื่อจะให้พี่น้องปฏิบัติธรรมมีแต่พระแต่เนนฟื้นดนเดียวก็มีแต่พระแต่เนนเฮ้บ่จักคุ้มสิอ่อนน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นขอกบ่คือที่ห้องแต่มาเห็นพี่น้องบ้านขามใหญ่บ้านน้องเงาเนี่ยคือว่าปีหนาบ่มาอีกมันดีเบิดแล้วจักสิมาเฮ็ดหยังก็สิขออยู่น้ำหน่อน้ำย่อยน้ำกระเลิ่งน้ำมูลนั่นล่ะทุกๆอย่างๆเทือสิเฮ็ดไหนก็เจ้าได้บุญอีดูตนศาสตร์ข้าเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็เยอะถ้าไปถามในบ้านไปถามหลอดยังคู่มีพระหลายปันใดอยู่บ้านเจ้าอยู่วัดป่ามีหลายปันใดจักข้าเจ้าสิว่าหลายโพดยังคู่เหลืองเออเฮ้อเขาว่าเนี่ยไปบินบาทเหลืองเออเฮ้อยาบยาบปานหมูไก่บ่จักเขาจะไม่รู้แล้วไม่ค่อยจะสนใจดอกพี่น้องวันธรรมดาคนมาจังหันวันซ้อนนอกจากคนที่อื่นมาพระเนร40 50 30เมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยอาตมานับทุกวันปกติ6คนครึ่ง6คนเคิงๆกับเด็กหน่อยๆมันบ่ทันได้เต็มคนมันยังหน่อยอยู่ถ้าอย่างเก่งสุด11คนครึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็อาศัยคนที่อื่นเยอะพระสงฆ์องค์เจ้าเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดก็ตื่นตีสองอย่างนี้ทุกวันมีงานหรือไม่มีงานพระสงฆ์ก็ตื่นมานั่งสมาธิตีสองแบกปืนเถอเหลอเถอเหลอโค้มติดหน้าผากเลาะอยู่น้ำเลาะวัดยิ่งแต่กระผัดดีเนี่ยหนึ่งนกหนูปูปีกในวัดท่านรู้จักกระผัดดีอยู่ได้ขจรบ่มาวัดนกงาคูได้หันมาสั่นอย่าไปยิงได้บาป ที่วัดอาตมานกยูงเป็นฟุ้งฟูยักไล่เสียงห้องสนั่นเขามาฟังเทศน์เดี๋ยวยักไล่เสียงนกยูงเห่าขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นนกยูงนกกาเหว่านกเขานกเอี่ยงสารพัดนกแต่ถ้าเขารู้จักว่านกยังคู่คันว่าเป็นนกยังคู่ตายบัดวันโกนวันพระมหาชนไปนั่งสมาธิจากต่างจังหวัดหน้าพรรษาพี่น้องเดินทางจากกรุงเทพจากระยองจากแปดลิ้วสะเชิงเซาวันที่14ค่ำนั่งรถบัสไปกรุงเทพบ้านแพง15ค่ำตอนเช้าไปลงปากทางเข้าไปวัดไปจำศีลคนนั่งจำศีลในวันโกนวันพระตีหนึ่งตีสองคนนี้ตื่นมามาเอาบุญต่อบุญเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่มานั่งสมาธิต่อบุญข้าเจ้ากระตื่นแล้วคือกันตื่นตีหนึ่งตีสองคือกันมาต่อเอาบาปไปต่อบาปโคมติดนะผากเพ้อเว่อเพ้อเว่อซองผลซองที่ซึ่งนี่นั่งสมาธิอยู่นี่ไกลกันประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรเสียงปืนตั้งเจ้านั่งอยู่หันเจ้ายิงอย่างยิ่งกบยิ่งเขียดยิ่งปูยิ่งปลาแงนกันต้องฝ่าเห็นนกยิ่งนกขันโมเมนต์นกวัดขันโตได้อย่างยิ่งโมเมนต์นกวัดดอกตัวนี้จือบ่ได้ปืนตอกข้าเจ้าก็ตื่นเด็กคือกันตื่นไปตีหนึ่งตีสองคือกันแต่ตื่นมาทำบาปที่วัดอาตมามีนกเขาเยอะแต่ก่อนไม่มีดอกอาตมาไปอยู่ตรงนั้นไปเห็นไปขังไหวเทศปันฟังว่ามันสิบาปข้าเจ้าเอามาถวายปล่อยเดี๋ยวนี้ออกลูกออกเต่าลายชาวบ้านนั้นเขารู้ไปบินทบาทร้องอยู่ในตีนบ้านนกยาคูเด้แต่คนบ้านอื่นมาต่อเห็นนกเขาหลายอาตมาเดินออกไปข้างนอกในสวนมันมาเกาะในหัวเกาะในไหล่นกเขามันลึกมันสิลึกมันสิว่าคือมูคือผัวคือพ่อคือแม่มันนี่แหละบกบตีบกขามันคุ้นเคยถ้าเราจากไปนานๆเมื่อมันคิดถึงบินลงมาตอนหนาห้องใส่กู้กู้กู้กู้เขินบาเขินหัวคอยปัดไหวบ่ให้มันง่อยบางทีก็จับมาปล่อยไม้เบิ้งลบขึ้นวันหนึ่งอาตมาเห็นคนคนหนึ่งแกไปต่อนกใส่นาฬิกาภูมิฐานอาตมาก็ย่องไปดูขี่มอเตอร์ไซค์มามันจะใส่พอใหญ่มาแต่นู้นนครพนมเบื้องที่เราขี่รถขวมจังหวัดไปต่อนกเขาเพิ่นเอาบาปไปหาต่อบาปมื้อนี้วันเสาร์วันอาทิตย์พอออกคือมาไก่แท้บ่อยู่บ้านเที่ยวจังซั่นจังซี่ผมเป็นครูว่าซั่นวันหยุดก็มาต่อนกป่าท้อมันแสบแท้บ่นกเขาตัวน้อยๆคือบ่ซื้อเอาเงินเดือนมีอยู่ซื้อนั่นซื้อนี่เขามาขายในตลาดคือซีเมนต์มันบ่แสบคือซุ่มๆ มันถึกผเนียดบ่แสบคือซุ่มมันถึกซิ่งอาตมาว่ามันไม่คุ้มกันเลยที่นั่งรถขี่รถมาต่อนกไก่ๆก็เลยบอกว่าตรงนี้นกวัดนะมันสูญพันธุ์ไปแล้วมันอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้ามันจึงอยู่ชาวบ้านนี้ถ้าเขารู้เขาสิด่าเจ้าเด้เขาสิหายเขาซอยกันหักกันแพงเจ้าอย่าเฮ็ดจังซั่นเด้อไปต่อบันใหม่ไปแกก็นี้มีเจ้าคนบ้านอื่นจังหวัดอื่นมาต่อต่อมาต่อเอาบาปหลายมันก็เลยได้บาปหมอหนึ่งเป็นคู่คือว่าจังหวัดนครพนมไปต่อแต่นกเขามือหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปต่อบ่มาบ้านได้บ่ในคำหรอกลูกเต้าพี่น้องพวกเมียก็พากันไปตามหาใส่ก็บ่เห็นนกเขาจังได้สิเขาพะเนียดมันมืดแล้วมันเศร้าหากินหาไปหามาก็เห็นแต่รถมอเตอร์ไซแต่ตัวคนไม่เห็นไปเรียกหาไปตีกลอเคาะไม้เรียกพี่เรียกน้องชาวบ้านมาช่วยหาบ่เห็นพุ่น 3-4 มื้อพุ่นข้าเจ้าไปให้ไปหน้าเลยเหม็นไปเบิ่งพุ่นเพิ่นนอนฟ้อนยะๆอยู่ในน้ำสางพุ่นเพิ่นตกน้ำสางมั่วแต่หาตอนนกเขาตากระจ่องถือพเนียดเข้าไปในเหล่าบาดนี่น้ำสางห่างอย่าฆ่าผัดปกไว้ตัวยางยางทุ่นลงไปในหันตายทั้งนกเขาทั้งเจ้าของเลยขึ้นบ่ได้น้ำก็ลึกไม่มีอะไรที่จะให้ปีนป่ายขึ้นมาดีอยู่หันเล่าคือสิทรมานหลายเติบเอาบาปไปต่อบาปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์มีบุญแล้ว เงินเดือนเขาก็มีให้จะซื้ออยู่ซื้อกินบ่พอแต่เอาบุญไปต่อบาปเพิ่นนี่เลยได้บาปไปบ่แม่นเอาบาปไปต่อบาปเอาบุญไปต่อบาปอาตมาเฝ้าสังเกตว่าโอ้คนเราเนี่ยซุ่มนึงเอาบุญมาต่อบุญอย่างพี่น้องทั้งหลายมาต่อเอาบุญมาต่อเอาบุญเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่แม้จะร่ำรวยหนียศถาเป็นยาจกสกตะปกเหมือนจันทานผาสุกในดวงมารมาขอทานเล่นเย็นหัวใจบางคนมีเงินหลายล้านมานอนกับดินกินกับใต้ต้นไม้อยู่ที่นี่เพื่อจะเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยภาวนาแต่บางคนมีบุญแล้วก็ลืมตัวเอาบุญเก่าไปต่อเอาบาปใหม่เลยได้บาปไวทีนี้ก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายทุกคนคงจะเคยได้กินเป็นคอกว่าสั่งลังคนว่าเป็นเคาะเป็นเข็นแล้วพากันไปเสียเคาะถือท้องหนางัวเห็ดท้องหนางัวขึ้นใส่ขาวดำขาวแดงไปเอิ่นพอใหญ่ทิศพอใหญ่จานเสียเคาะหมอหนึ่งห้องม1ห้องมาออกลูกใส่เฮือนนูกัดผ่าห้วยเกือกขี่สีเพิ่นทำว่าไปดอกแนวเพิ่นสิเป็นขอกแล้วก็ไปเอิ้นพอใหญ่ทิศพอใหญ่จานมาเสียขอกเล่าเสียขอกไงผ่าผาดบาถือหนังสือก้อมมาไหว้พระอย่างดีตั้งนโมหาพระพุทธเจ้าอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนเรียบร้อยยันทุนนิมิตตั้งขึ้นเสด็จสุนันโตพลโตเยเทวาปรมาอินทาพมานตุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันพังคันเทียนเจ้าเสือเจ้าพาเจ้าโศกเจ้าซาตาแจ่แจ่วานเขาตกแตกใส่หันเขาดำเขาแดงอันนั่นยะสุหลงไปเสียน้ำข้าเจ้าเด้อแท้เฮามาเอาบุญให้ฉลาดมาฟังเทศฟังธรรมเคาะไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่หนูกัดผ้าม้าออกลูกบนเรือนเคาะไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านบ่ได้อยู่น้ำหมอหนึ่งแต่เคาะอยู่ในใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อคนผ่านเกิดมาเป็นคนพ้นจากนรกพ้นจากสัตว์เกิดมาเป็นคนจันทานยากไร้ขัดสนเขาก็วนสู่กรรมอันลามกจะประกอบคุณงามความดีก็อ้างแต่ความยากจนเอ้ยสิไปจังหันได้จังได๋ข่อยทุกข์ข่อยยากสิไปนั่งสมาธิรับหูรับตาได้บ่ข่อยบ่มีอยู่มีกินข่อยต้องไปหาอยู่หากินกลางค่ำบ่ได้ยืนกลางคืนบ่ได้อยู่ขาวันพระได้เท่าใดแฮงได้บุญเขาเจ้าสื่อไปจังหันว่าซั่นมื้อนั้นแฮงสิได้บุญเอาแต่ความยากจนนี่มาเป็นเครื่องอ้างก็วนไปสู่กรรมบาปกรรมลามกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักเลงการพนันสูญเสียการพนันพ่ายแพ้เป็นเคราะห์อันใหญ่หลวงเสียบ้านเสียไร่เสียนาสูญเสียทรัพย์สมบัติเพราะพ่ายแพ้การพนันเสียลูกเสียเมียหมดเนื้อหมดตัวนั้นเป็นความเคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันแต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเคราะห์ร้ายที่เสียบ้านเสียช่องเสียไร่เสียนาเสียเงินเสียทองเสียลูกเสียเมียนั้นยังไม่เคราะห์ร้ายเท่ากับคนผ่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วตาก็ไม่บอดหูก็ไม่ดวกเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐพบศาสนาพบผู้แนะนำพร่ำสอนมีตาก็เหมือนตาบอดไม่มองดูสิ่งที่ดีที่งามมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ฟังมีจิตใจก็มืดบอดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจเช่นนั้นมหันตโลกาลิกโหพาเลหิกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังการิตวาภิกษุทั้งหลายที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล นั้นแหละคือเคราะห์ร้ายที่คนพาลเกิดมาแล้วกระทำกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเห็นความผิดเป็นความชอบเห็นชั่วเป็นเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีกระทำผิดกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจนั่นแหละคือเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาลซึ่งไม่มีเคราะห์อื่นใดยิ่งกว่า มหันตโลกาลิกขโหพาเลนี่นั่นเป็นข้อร้าย